राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। एक माता जी ने प्रश्न किया है कि बहुत साल से मैं सत्संग करती हूँ, गीता रामायण भी पाठ करती हूँ, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति आते ही चिंतित हो जाती हूँ। अब प्रतिकूल परिस्थिति जाने के बाद में फिर मन में पश्चाताप होता है, ये चिंता क्यों हुई, तो क्या करना चाहिए? हे नाथ, कोई आफत आते ही कहो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान प्रार्थना करो, बचाओ महाराज, बचाओ बचाओ बचाओ, हे नाथ हे नाथ। रोजीना कांता करोगे फिर चिंता, फिर पश्चाताप, वो आते ही हे नाथ हे नाथ, आलू तो होकरे रो करे करो, भगवान की प्रसोसी मुझा कृपा का भरोसा रहो, कृपा का भगवान ने कृपा का भरोसा। और हे नाथ हे नाथ, आप बताते हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये आपद नाथ आ गई और मैं विचलित न हूँ, हे नाथ मैं विचलित न हूँ, हे नाथ मैं विचलित न हूँ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से भाई ठीक हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो और आगे प्रेम कैसे बढ़े, उपाय बताने की कृपा करें। देखो भाई, एक बात मान लो आप, भगवान कण कण में विराजमान है, बात तो हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, कण कण में भगवान विराजमान है। सब संसार मात्र में, कण कण में भगवान विराजमान है। इस बात को दृढ़ता से मान कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, कण कण भगवान है, ये मान लो, मान लो। देखो, ज्ञान माने वह जानना मुख्य होता है और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य है और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है। मान लो, मान लो, है हमारे साथ रहता है, सर्वसच्चा हम जितने सबके हृदय में हो तो हृदय भगवान है, मेरे हृदय में बना, मान लो, केवल स्वीकार कर लो। एक बार सरल हृदय से स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, मेरे भगवान है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, संसार में संबंध नहीं है। अरे भगवान का संबंध खास है, भगवान का संबंध मेरे साथ है, सारे बन जाओ तो भगवान, नहीं बन जाओ तो भगवान, पशु पक्षी बन जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ में, भगवान मेरे साथ में, कभी मैं साथ छोड़ते ही नहीं, ये दृष्टि से मान लो। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर। कैसे स्वीकार करे तो बहना माता होंगे तो सीधी बात है, आपको स्वीकार करना आता है, ध्यान दे उसमें। पिता के घर जन्मे, पिता के गोदी में खेले, भाई बहन खेले, साथ में रहे, बड़ी हो गई और वो कन्यादान कर देते हैं माँ बाप, तो कन्यादान करते ही अपना घर वो हो गया। जैसे मान लिया और क्या पता, आप बताओ सिवाय मानने क्या है। पति को अपना मान लिया, पति घर हो अपने घर मान लिया, सिवाय बताओ क्या है। कोई संकट है, कोई बोलो भाई बोलो बेटा बोलो, क्यों मान लिया भगवान मेरे। एक बात समझने से पक्का रहो, पक्का दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक मैं भगवान की हूँ। और आप बता भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं किसको कहूँ, कौन सुनने वाला है। और कोई सुनने वाला नहीं, सुन मिले क्या ज्ञान करेगा, क्या हम कुछ कर सकते। ये भगवान सर्व समर्थ है, हे नाथ हे नाथ, ये करके देखो कृपा रखो, करके देखो व्याकुल हो गए, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी। सब भगवान हर्ष ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, संपूर्ण जीव भगवान का हर्ष। तो अपने पिता को फुकाने में क्या हर्ष है, ऐसी बात बात क्यों मान लो। मैं पिता भगवान की हूँ, अब दीर्घ में मकान ही हूँ भगवान की हूँ, दीर्घ से अब कोई आफत आवेगी तो भगवान को पुकारूंगे, मेरा भगवान है। बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, आपके जो बढ़िया संबंध है भगवान के साथ मान, भगवान मेरा बेटा है, भगवान ही माँ बन जाओ, भगवान ही बहन बन जाओ, भगवान की माँ बन जाओ, भगवान की पत्नी बन जाओ। मेरा भगवान का संबंध है, संसार मेरा नहीं है। जैसे ब्याह होते ही वो पहर की नहीं रहती, माँ की बाप की सब चिंता मिट जाती है, लड़की बड़ी होगी क्या करें, घर बड़ा अच्छा मिल गया तो सब खुश हो जाए, पिता है बड़े भाई है परिवार है खुश हो जाता है। हमारी बहन को हमारी बेटी को घर बड़ा अच्छा मिल गया, बस फिर आपके मन में चाहिए मैं वहां करूँ, वहां के होंगे ये मान लेती हूँ। ध्यान देकर सुनो, वहां माँ बन जाती हो, दादी बन जाती हो, परदादी बन जाती हो, बूढ़ी हो जाती हो, वहां की पीर की याद ही नहीं आती। दादी बनने पीर की याद आती आती नहीं। ऐसे भगवान की हो जाओ, भगवान की हो जाओ, मान लो भगवान मेरे पास, ये कृपा करो। सच्ची बात है, सच्ची है एकदम पक्की, ये तो भगवान सांस लेकर बनते हो, बनते नहीं हो। ईश्वर अंश जीव मात्र जीव ज्यादा है, हम मान स्वीकार, केवल स्वीकार कर दो स्वीकार। जैसे पति को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, वो स्वीकृति मन बुद्धि से नहीं होती है, खुद से होती है, खुद से। पति मर भी जाए तो संबंध पति का नहीं छोड़ता, छोड़ते ही नहीं। लोग भी कहते हैं मुख्य स्त्री आपके मन में, आप मन से छोड़ो तो छूटेगा नहीं तो नहीं छूटेगा, छूटेगा ही नहीं। भीतर से मैं भगवान की हूँ, आप केवल भगवान के, ये शरीर तो माँ बाप दोनों को है, दोनों के मिलने से शरीर बना है। मम एव अंश है, भगवान का ही अंश है। यह प्रकृति नहीं है, यह प्रकृति नहीं है, केवल भगवान ही हो, भगवान की ही हूँ मैं, भगवान की हूँ। और संसार का संबंध सब छूटने का है, और भगवान का संबंध कभी छूटेगा ही नहीं। आप भूल जाओगे नहीं, समय नहीं छूटेगा, तो छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, पक्का भगवान के हो। ये कृपा कर स्वीकार करो, मन का काम आज हो गया, आज आज पूरा काम हो गया। ब्याह की रात्रि में जब माँ बाप अरे बड़े भाई बतेरे वे अर्पण कर देते हैं, बहन को कहना दादा का अधिकार है, बड़े भाई को अधिकार है बहन को, बहन का ब्याह करने में बड़े भाई पिता की तरह होते हैं, भाई भौजाई वे दोनों कहते थे मैंने कहना धन किया आप मान लो। एक मन बात आई संकोच होता है, आगे कह दू संकोच होता है। सबकी सुनने की इच्छा है, सबकी इच्छा है सुनने के लिए। वो बहन सुने जिस बहन का प्रश्न है, जिस बहन का प्रश्न आया है। अच्छा हाँ, नाम सुना चंपा देवी है, कोई माता जी है चंपा देवी नाम है। मेरे कहने लायक नहीं है पर मन में आ गई, संकोच होता है भाई। पक्की बात मान लो, मैं तो इतनी संकोच में भरे कहता हूँ और आप मान लो तो ठीक है, शुक्र कर लो। बड़ा भाई भी बहन को दे देता है ना, तो मेरे को भाई मान लो, मैंने दे दिया। एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात। शास्त्र माया है, तुम संसार से संबंध छोड़ो मत, संसार से संबंध जोड़ो मत। संसार का संबंध नहीं छूटे वो छोड़ने के लिए भगवान की हो मैं, मेरे को भाई समझ, भाई हो गया मैंने दे दिया, अब भाई नहीं है, दे दिया आप भाई नहीं, आप कहीं है मैं, अब भगवान कर दो, अब भगवान ही होगी, तुम भगवान ही होगी भाई, भगवान ही होगी, भगवान ही होगी। हे नाथ करो कन्या दान के लिए भाई हूँ, तो भाई भाई मुझे हमारी बहन है, भगवान को अर्पण कर दिया, ठीक है ठीक है। बताओ गलती बता दो, केवल बहन के लिए भाई हूँ, कन्या दान करने के लिए और मैं भाई में कुछ नहीं। कितनी बढ़िया बात है, ऐसी मन माया नहीं करती मेरे, कुछ को बहन मानू मन में तो भाई के मन में क्या करूं, मैंने भगवान को दे दिया बस, हमारा काम हो गया और तुम्हारा भी हो गया, हमारा भी काम हो गया, अब बस अब वही बहन हो भाई मिल रहे, ठीक हुआ ना। इतने बराते नहीं होते, किसी बरात में इतने आदमी आते, इतने आते सामने मारी बहन है, छोटी तो बहन है, बड़ी तो बहन है, भगवान देते, अब तुम्हारा हमारा कोई शोर नहीं, अब हमारे में आ जाए क्या करें, अब बहने कौन बनेगा, बहन अब भगवान ही होगी, बस हमारे काम आ गया, अब बहन नहीं हो पाई है उसने, क्यों बहन देवे को से भाई तो देता है राम जी को नाम है सूखा बहन भाई सूखा सूखा भाई सूखा कुछ खर्च नहीं है बहन के ब्याह में खर्चा लगता है फिर भी देता है हमारे पास हमारी बहन है दे दी बस हमारा कुछ नहीं ठीक है तो खर्चा लगे नहीं गोली और काम मर गया हमारा कोई शो नहीं है ठीक हुआ कहते हो तो बता दो कहते कहते बता दो तो कम गए मन में आ गई भाई अरे केवल कैसे दान कर लिए हमारी बहन भगवान को देती हम भाई भगवान ही हो गए अरे पहले से ही भगवान की है कोई नई बात हो रही है नई बात नहीं है आप अगर बोलते तो बसा पे होता है क्यों पसंद भगवान ही हूँ मैं पक्का पक्का पक्का याद है बहन दे दी पूछेगा तो भूल में तो बता दो भाई मन में आ गई तुम्हारा चिंता मिट गया चिंता मिट गई जैसे आप आज एक बहन की कन्यादान कर दिए जैसे दूसरा बहन है दूसरा बेटियां भी है और दूसरा भाई लोग भी है तो सबके कन्यादान भी कर देना चाहिए आज ये भाई और सब बहन दे दो भगवान दे दो अपने अपनी बहनों को अपने अपनी बेटियों को भगवान आप कृपा करो ठीक बात कर ब्राह्मणों में पुष्कर ब्राह्मणों में एक सवा निकल जाए तो एक सवा के साथ 15-20 क्या है तो वो एक सवा निकल गई हो अब अपनी अपनी बहनों को बेटियों को भगवान दे दो बैसाख पूर्णिमा है मुहूर्त अच्छा है आज अच्छा मुहूर्त है भाई बहन बेटी दे दो भगवान दो फिर ब्याह तो उचित जो कर देना भगवान को देते अब भगवान ने कन्या का पालन करते हमारी कन्या एक कविता आई है कविता याद थी जब जनकपुरी में राम जी को कन्या जी उनसे पहले धन चुना दे तो उन्हें आपस में बात आई कविता है एक कहाँ है पता नहीं तो वे सब कहते हैं पांडव विषेंदु चंद्रिका पांडव विषेंदु चंद्रिका भाई है तो है जो मेरी है मेरी है या कन्या मेरी है कन्या मेरी है तो वो सरस्वती ने अद्भुत सरस्वती ने अद्भुत कृपा कर दी मेरी कन्या तुम्हारी कन्या ही है जनक जी वाला तो दे दी तो क्या हमारे दीदी कौन ले जा सकता है तो बात को मेरी मेरी मेरी मेरी तो मेरी कन्या हुई सरस्वती अद्भुत अर्थ किया सरस्वती ने अद्भुत अर्थ कर दिया तुम्हारी कन्या ही है बस कन्या ही दान होता है सब लोग मेरी है मेरी कन्या मेरी बल तुम्हारी कन्या ही है ऐसी नहीं है। अद्भुत बात बनी चंद्रिका देख चंद्रिका है नहीं पांडव सेन्द्र चंद्रिका स्वरूप दास जी की बनाई हुई है। देखना ना भैया हम भूल जाते हैं क्या होगा नहीं, बस हम भगवान ही हो गए। सब भाई बहन अपनी बहन बेटी को सब भगवान अब भी आ जाते हो चित्र।